Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Radıyallahu teala anna ve ankum. Ve lehu yedün ve vechün ve nefsün. Evet. Kema zekarahullahu. Evet. Fil-Kur'an. Evet. Ve lehu ve lillahi teala, Allahu Teala için vardır. Yedün, yet. Ve vechun, veç. Ve nefsün, nefs. Ya, tercüme etmiyoruz yani bunları. Yet, veç, nefs vardır. İmam-ı Azam kabul etmiyor çünkü tercümesini. Yok canım. Yet. Allah'ın, yet. Allah'ın yedi var. Allah. Allah'ın veçi var, Allah'ın nefsi var. Niye o Arapçada bir karşılığa geliyor? Kema zekerehu, onu zikrettiği gibi Allahu, Allahu Teala fil Kur'an'ı, Kur'an'da. Kur'an'da Cenab-ı Rabbil Alemin'in zikrettiği gibi bi kavlihi teala yedullahi fevka eydim. Allah'ın yedi onların ellerinin üzerindedir. Ve bi kavlihi ve yebba vechu rabbike, senin Rabbinin vechi baki kalacak. Geriye o kalacak. Her şey yok olacak. Külşin halikun illa vecihe. Her şey yok olacak. Senin Rabbinin vecihi kalacak. Ve bir kavli hikayeten an İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselamdan hikayeyi Cenab-ı Allah'ın Kur'an'da zikretmiş oldu. Te'lemu ma fi nefsi ve la e'lemu ma fi nefsike. Te'lemu, bilirsin ya Rab. Ma fi nefsi. Benim nefsimde olanı bilirsin. Ve la a'lemu ma fi nefsike. Senin nefsinde olanı ben bilmem. Evet. Ve fi ba'dın nusahi, bazı nüskalarda ise şöyle gelmiş. Fema zekera Allahu Teala. Allahu Teala fema zekerahu demektir yani. O mahzuf. Biliyorsun, şimdi okuduk onu. Değil mi? İsmi mevsule. Raci olan zamir meful olduğunda aspediliyor. Fema zekerahu Allahu Teala fil Kur'ani min zikril vechi vel yedi ven nefsi fehuve, o mezkur olan lehu Allah için sıfatun, sıfattır, bila keyfin, keyfiyetsiz. Biz bunları Allah'a itlak ederiz. Allah'ın yedi var deriz. Allah'ın vechi var, Allah'ın nefsi var. Ama bunların manasının peşine düşmeyiz. Bunların keyfiyeti nedir? Nasıldır? Yet şimdi budur. Ha, bu yet. Yet, Allah'ın yedi var ama böyle bir yet midir? Başka bir yet midir? Nasıl bir yettir onu bilmiyoruz. Ne demek yani keyfiyetsiz Allah'ın sıfatıdır? Ne demek? Asluha. Bunların aslı ma'lumun malumdur. Biz yedi biliyoruz. Veci biliyoruz nefsa. Ve vasfuha. Ama bunların vasfı, niteliği meçhulun lena. Bizim indimizde meçhuldür. Bize meçhul, bizim için bilinmez durumdadır. Binaenaleyh biz bir şey bilmiyoruz diye o şey batıl olmaz. فَلَا يَبْدُلُوا اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَانِ. Yani aslı malum, vasfı meçhul olduğuna göre فَلَا يَبْدُلُوا فَلَا يَكُنُوا بَاطِلًا. Yani batıl olmaz. El اَصْلُ الْمَعْلُومُ, malum olan asıl, tamam mı? Malum olan, bilinen o şey. Neden dolayı? Bir sebebi etteşabuhi. Teşabuh sebebi. İşte yet, Allah'ın yedi var demeyelim. Niye? Yet bu demektir. Bu demektir. Böyle bir yani elinde itlak edilmesi sayı. Yani Türkçemizde el diyoruz ona mesela. Allah'ın eli. Tamam da el nasıl bir eldir? Yani eli biz biliyoruz, budur el. El tamam. Allah'ın eli var, Allah'ın yedi var. Ama bu nasıl bir el? Allah'ın veci var. Veç yüz demek. Nasıl bir yüzdür? Nefs nasıl bir nefs yani? Zatı mı kastediyor? Ne kastediyor? Evet. Vel acz, evet. Vel acz, daha ne sebebiyle? Vel aczi. Yani bir sebebi teşabuhi vel aczi an derkil vasfi, an idrakil vasfi, yani derk idrak, an derkil vasfi, vasfı kavramaktan acziyet. Yani bunun vasfı nasıl, keyfiyetini bir ortaya koymak. Allah'ın eli, Allah'ın yedi. Bu yet nasıl bir yet? Bizim yedimiz gibi mi? Efendim bu veç nasıl bir vecihtir? Bu nefs nasıl bir vecihtir? Keyfiyet, keyfiyeti ne idrak etmemiz? Efendim nasıllığını kavramaktan acizlik aslın olmamasını gerektirmez. Bu var. Allah'ın yedi var. Allah'ın veçi var. Allah'ın nefsi var. Bunu Allah olmasa Kur'an'da bu şekilde ne yapmaz? Zikretmez. Bizim itikadımız budur yani. Yani biz Arapçasını yet diyoruz, Türkçesini el diyoruz. Değil mi? Tercüme ettik mi? El. El. Eli söyleyebiliriz. Allah'ın eli var diyebiliriz. Ama eli vasfet. Ya işte nasıl bir el işte yani böyle parmakları var mı? 5 tane mi parmağı var? 10 tane mi parmağı var? Parmak sahibi midir? Kemik mi var? Ne? Bunlar hepsi Allah'tan münezzeh olan şeyler yani. Bunlar hadisat. Hadisatın hiçbir Allah'ta bulunmaz. O zaman yani şunu dememizi gerektirmez yani. Biz Allah'a yet demeyelim, el demeyelim de ne diyelim? Kudreti diyelim, nimeti diyelim. Bunu böyle de, hayır. Niye nimeti diyelim, kudreti diyelim? Yettir. Yettir. Rahman arşa istiva etmiştir. İstiva nasıl? İstiva malumdur. Keyfiyet meçhuldür. İstiva orayı kaplaması demektir. Kaplamıştır. Ama bu nasıl bir kaplama? İşte biz şimdi halef mezhebi üzerine, yani müteahhir ulemanın mezhebi üzerine diyoruz ki, yani hükümranlığı altına almıştır. Hükümranlığı altına almıştır. Niye? Teşbihten, tetsimden kaçınmak için. Şimdi o zaman diyeceksin ki, madem ki istiva malumdur, istiva malumdur ne demek? Oturuyor. O zaman böyle bir koltuğu var. O mücessime mezhebinin, müşebbiye mezhebinin dediği gibi, Allah'ın böyle bir büyük bir koltuğu var da oturuyor orada. Ha öyle bakıyor, ne yapıyor kulları? Yani oldu cisim. Değil mi? Mekanla onu sınırlamış oldun. Allah, geçenki dersimizde de anlattık. Allah mekanda değildir, cüz değildir, kül değildir. Efendim, zamanla ilişkisi yoktur. Bir mekanda mütehayyiz değildir. Evet bu kadar şey, o zaman hepsi güme gitti. Oldu cisim. Bizim çünkü sallamamız o zaman genelde böyle kullanılıyor. Evet, halef mezhebidir o. İmam-ı Azam şimdi selef mezhebi üzerine söylüyor. Yani. Daha sonra insanların zihinleri karıştığı için. Yani onun için ne demişler? Mezhebu selefi eslemu ve mezhebu halefi ahkemu. Selefin mezhebi eslemdir. Halefin mezhebi ise ahkemdir. Daha sağlam. Yani yede kudret demek, nimet demek. Değil mi? O daha muhkemdir yani. Niye muhkem oluyor? Zihin hiç o ele gitmiyor yani. Ha, ele gitmiyor. Zihinde o el nasıl bir şey acaba diye nasıllığa gitmiyor. Hiç keyfiyete gitmiyor. Allah'ın nimeti, Allah'ın kudreti, Allah'ın desteği, Allah'ın gücü, Allah'ın zatı, zatı akdesi. Değil mi? Dediğimiz o. Ama imam işte burada ne yapıyor? İmam bunların aslı itlak edilir. Yani yet Arapça olarak şimdi Türkçe'de el denir ama keyfiyeti üzerinde durulmaz. Yani. Buna keyfiyetini Allah'ın ilmine havale eder. Buna müteşabihattır. Müteşabihatta amenna deriz, amenna deriz. İlmini, bilgisini Allah'a havale ederiz. Tamam hocam? Evet. Anlaşıldı. Ruviye an Ahmed'e İbni Hanbel'in, Ahmed bin Hanbel'den rivayet edildi. Rahimahullahu Teala. Allah ona rahmet eylesin. O şöyle dedi. Ennel keyfiyyete mechuletun. Keyfiyet meçhuldür kardeşim. Bel bahse anha. O keyfiyet hakkında araştırma yapmak, inceleme yapmak, laflar söylemek. Bid'atun. O bid'attır. Selefimiz bunu böyle kabul etmiş. Velillahi teala yedun. Velillahi teala vechun. Velillahi teala nefsun. Bitti. Allah'ın nefsi var, Allah'ın yedi var, Allah'ın veci var. Yani Allah'ta el var, Allah'ta veç var, yüz var, Allah'ta nefis var. Ama nasıl bir nefis bilmiyoruz. Nasıl bir yüz bilmiyoruz. Nasıl bir el bilmiyoruz. Keyfiyeti meçhuldür. Araştırma görevimiz de yok. Çünkü müteşabihattır. İman görevimiz var. İman edeceksin. Ve la yukalu söylenmez, denilemez. Denilemez. Ne denilemez? İnne yedehu. Allah'ın yedi. Kudretuhu. kudretidir denilmez. Ve ni'metuhu, Allah'ın ni'metidir denilmez. İmam böyle söylüyor. İmam böyle. Niye? Kendi zamanına göre söylüyor. O zaman da sıkıntı yok. İtikatlarda akıl fazlaca pek karışmamış ama daha sonraki dönemlerde insanlar illa izahat halef ulemamız ne yaptı? Dediler ki ya bunu biz tevil ile diyelim ki yet demek kudret demektir, nimet demektir. Ne olsun, insan zihni hiç ele gitmesin yani, ha onu düşünmesin. Bunlar lafzı itibariyle Allah'a itlak edilmiyor. Bunlar efendim gayesi itibariyle. Gayesi itibariyle, neticeleri itibariyle Allah'a itlak ediliyor. Evet. لِيَنَّ ف۪يهِ diyor. Çünkü bu sözde, لِيَنَّ ف۪ي هَذَا الْقَوْلِ bu sözde ne vardır? Evet. İptale sıfeti. Bu sıfatı iptal vardır. İptal. Allah benim nimetullah da derdi yani. Cenab-ı Allah nimetullah demedi ki, yedullah dedi. Yedullah dedi. Nimetullah değil mi? Kudretullah demedi. Bu sıfat ki elleti delle ala sübutiha el Kur'anu. Kur'an'ın sabittir diye işaret buyurduğu, vardır dediği bir sıfatı ortadan kaldırmaktır. Kardeşimizden tevil ile sıfatı iptal edemez. Ama halefimiz tevil ile sıfatı iptal etmiyorlar. Ne yapmak istiyorlar? Anlaşılır hale getirmek istiyorlar. Dava budur yani. Dert bu. İnsanların itikadını sağlam tutmak. Doğru tutmak. Evet. İnsanlar önceden itikat noktasında kendilerine bir şeyler söylendiği zaman da onu alıyorlar da amenna diyorlar. Ama şimdi insanlar değişti. Bu insanların aklına hitap etmen lazım. Yani aklıyla benimseyecek, kalbiyle iman edecek adam. Nasıl olacak? Kavranacak hale getireceksin. Evet. Tamam. Evet. Ve o İmam şimdi buna çok karşı çıkıyor. Niye? Burada karşı çıkmasının sebebi Mutezile'ye reddiyedir. Yani. Ha, Mutezile çünkü sıfatları ortadan kaldırdığı için yani. Sıfatları zata verdiğinden dolayı, zata zahit sıfat almadığından dolayı bunlar hep kudrettir, nimettir dedi. Ama sonraki halefimiz Mutezile'nin ne yapmış? Bu tevillerinden faydalanmış. Yani muhatapları ikna noktasında ne yapmış? Bu delillerden, Mutezile'nin delilleri güçlü delillerinden istifade etmiş. Ve o ise yani o dediğimiz nedir? İptalü sıfeti, sıfatı iptal etmek. Kavlu ehlil kaderi vel i'tizali. Kaderiye ve i'tizal ehlinin hükmüdür, itikadıdır, inancıdır, sözüdür. Burada i'tizali kadere atfetti. Atful hâsı alel âmmi. Hasın âma atfıdır. Evet. Niye? لِأَنَّ اَهْلَ الْقَدَرِ Çünkü kader ehli هُمْ الْمُوْتَزِلَ Onlar mutezile'dir. وَالْاِمَامِيَّ مِنَ الشِّيَعَ Ve Şia'nın imamiyesidir. Hepsi kaderi. Onlar hepsi kaderi inkar ediyorlar. Yani. İmamiye de kaderi kabul etmiyor. Mutezile de. Öyleyse kader ne oldu kardeşim? Âm oldu. Âm. Peki. Âm olunca mutezile? Mutezile kaderiyeden farklı inançları da var şimdi. Bazı yönlerden o yani kaderi inkar etmekte tamam. Kaderi inkar etmekte aynı ama kaderi inkarın dışında başka meselelerde de farklı görüşler var. Dolayısıyla Mutezile hususi oluyor. Kaderiye umumi oluyor yani. Fekullul Mutezile dikkat et. Her Mutezile nedir? Kaderiyedir. Kaderiyedir. Kadere itikat etmeyendir ama veleyset değildir küllü kaderiyetin. Her kaderiye değildir mutezileten, mutezile değil. Mesela imamiyedir. Adam imamiyedir. Mutezile imamın masum olduğuna itikat etmiyor ki. İmamiyenin başka itikatları var mesela. Farklı itikatları. Dolayısıyla ama kaderi inkar etmekte ortaktırlar. O da kaderi inkar ediyor, o da kaderi inkar ediyor. Ama başka vasıfları da birbirinden imtiyaz ediyor. Dolayısıyla Mutezile kaderiyeden ne yapmış oluyor? Ayrılmış oluyor. Öyleyse kaderiye amdır, Mutezile hastır. Hasın ama atfı. Böyle var. Değil mi? Mesela ne diyor? Elhamdülillahi ala ma en'ame ve alleme. Elhamdülillahillezî. O Allah hamdolsun ki en'ame. İn'am etti, nimet verdi. Ve alleme. Ma lem na'lem. Bilmediğimiz şeyleri de öğretme. Halbuki in'amın içerisindedir şeyde. Ta'lim de onun içindir. Ama ta'lim hastır. Ayrıdır. Buna ne diyorlar? Atful khas alel am. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem likulli ümmetin, her ümmette var mecusun, mecusiler var. Her ümmetin mecusisi var. Ve mecusu hâzihil ümmeti, bu ümmetin mecusileri ise, bu ümmette mecus kabul edilecek kimseler, putperestler, ateşperestler, ateşkedeler, ellezîne yekûlûne lâ kadera. Ellezîne o kimselerdir ki, yekûlûne söylüyorlar, lâ kadera. Kader yok. Kader yok diyenlerdir. Kaderi kabul etmeyenlerdir. Men mâte minhum. Onlardan kim ki ölür, فَلَا تَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ. Onun cenazesine iştirak etmeyin. Katılmayın cenazesine. وَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ. Onlardan kim hasta olur? فَلَا تَعُودُوا. İadede bulunmayın. İadet hasta ziyareti. Hasta ziyareti bu mu bunlar? وَهُمْ. Onlar var ya onlar. Evet. فَلَا تَعُودُوهُمْ. O böyle kaymış biraz. وَهُمْ diye zannetmeyin. فَلَا تَعُودُوا. İadette bulunmayın. Yani iadet hasta ziyaretinde bulunmayın. Hüm onlara. Onlara hasta ziyaretinde bulunmayın. Ondan sonraki vehümdür işte. Ve hüm onlar şi'atü'd deccal. Onlar deccalın taraftarıdır. Onlar deccal taraftarıdır. Ve hakkun alallah. Allah haktır. Allah vaciptir. Allah'a gerekir. En yulhikahum bid deccal. Onları deccala ilhak edecek Cenab-ı Allah. Sadaka Rasulullah ve nataka Habibullah. Allah'ın Resulü doğru söylemiş. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm. El imanu bil kader. Kadere iman yudhibul hemme vel hazen. Kederi, üzüntüyü, mahzuniyeti ortadan kaldırır. Sadaka Habibullah. Fîmâ kâle evkimâ kâle. Evet. Velâkin yedûm. Ya, bir kalalım. Tamam.